ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับปรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกันแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะก็มีเจ้าหน้าที่หลังไมค์ที่คอยช่วยเหลืออยู่ก็คุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจำปีวันเวลาเสาร์อาทิตย์ก็มีคุณเตือนใจด้วยมาช่วยเหลือในเรื่องการสักษาเวลาที่ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายมาได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าที่เว็บไซต์ purethamma.com PUREDHAMMAและในช่วงของรายการที่เราได้จัดผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาในช่วงนี้เราก็จะแจกซีดีให้ท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังที่รับฟังเรื่อยมาอยู่เป็นปกติเนี่ยก็จะมีบางตอนบางช่วงของรายการที่อาจจะต้องการฟังซ้ําในการฟังซ้ํานี้เราก็เปิดให้ฟังอยู่แล้วที่ทางเว็บไซต์ piyothamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมรับปรุณนั้นก็จะมีที่คลิกให้คุณก็ไปฟังย้อนหลังได้ตอนไหนก็เลือกฟังเอาของวันที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามบางคนบางท่านก็ไม่ได้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนั้นแล้วก็จึงปรึกษากับทีมงานกันก็จะทำซีดีของรายการในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันออกพรรษาของปีที่แล้วในช่วงออกพรรษาเลยออกพรรษามาซะหน่อยจนถึงของปีนี้ในช่วงออกพรรษามีทั้งหมด324ตอนที่ได้จัดไปจะนำตอนทั้งหมดของรายการธรรมรับรุณเนี่ยมารวบรวมเป็นแผ่นซีดีทั้งหมด7แผ่นหนึ่งชุดมีจำนวน7แผ่นจะแจกให้ท่านผู้ฟังทุกคนที่ทำตามกระบวนการนี้ก็คือว่าให้ส่งซองมาเจ้าหน้าที่ของทางวิทยุประเทศไทยก็จะนำซองนั้นใส่รายการธรรมรับรุณที่เป็นชุดพิเศษนี้ของปี2555-2556 นี้ไปให้โดยให้ท่านฟังใช้ซองเปล่าแต่ซองนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A5 ขึ้นไปจะเป็น A5 ก็ได้ A4 ก็ได้เอาซองนี้นะติดสแตมป์9บาทพอติดสแตมป์9บาทแล้วก็ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองนะคือจ่าหน้าซองของตัวเองนั่นแหละเพราะทางเราจะใช้ซองนี้ที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยใส่ซีดีธรรมรับรุณไปแล้วก็ส่งกลับไปให้โดยจ่าหน้าซองถึงตัวเองติดสแตมป์9บาทบนซองกันกระแทกนี้แล้วก็พับซองนี้ครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในซองเปล่าธรรมดาอีกซองหนึ่งซองเปล่าธรรมดานี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้แต่แล้วก็ส่งทั้งก้อนนี้มาส่งซองเปล่าที่ใส่ซองกันกระแทกแล้วเนี่ยมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ในวงเล็บมุม2ว่าธรรมรับปรุณและเรารวบรวมไว้ในเมื่อซีดีได้แล้วก็คงประมาณสักต้นเดือนธันวาคมแล้วก็จะใช้ช่วงของเดือนธันวาคมนั้นเป็นการจัดส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังก็คาดว่าคงจะได้รับก่อนปีใหม่แล้วก็อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนะเพราะมีแต่พระไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยทำให้ส่งซีดีนะส่งซองเปล่าถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามนะให้แยกจดหมายมาแล้วก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ถ้าต้องการซีดีนะให้ส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกติดสแตมป์9บาทนะใส่จานหน้าซองถึงตัวเองเอาซองกันกระแทกนี้ใส่ลงไปในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งส่งซองธรรมดาที่บรรจุซองกันกระแทกนี้นำมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งมาแล้วก็จะส่งซีดีตามซองที่ท่านผู้ฟังส่งมากลับไปให ้ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านได้ส่งจดหมายเป็นปัจจัยมาร่วมบุญกันที่วัดป่าดอนหายโศกด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคุณสุธีบรรเทาทุกข์แล้วก็คุณแม่สุพินลิ้มสมบูรณ์จาก จังหวัดระยองมีคุณพัฒนะเหมาราจากจังหวัดอะไรไม่ทราบในที่นี้แต่ว่ารหัสไปรษณีย์63000ก็ได้ส่งปัจจัยร่วมมา 63,000 ก็รู้สึกจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดตากในที่นี้คุณพัฒนะเหมาราจากจังหวัดตากก็ยังถามคำถามในเกี่ยวกับการที่บุคคลที่เป็นข้าราชการบำนาญ นะว่าถ้ารับเงินบำนาญเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเงินภาษีอะไรต่างๆแล้วนะเหมือนกับเราเป็นหนี้บุญคุณเราจำเป็นที่จะต้องชดใช้กรรมนะสืบต่อไปในภพหน้าชาติหน้าหรือไม่นะจึงต้องการจะคลายสงสัยตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการรับเงินบำนาญอันดับแรกก่อนถ้าเผื่อว่าเราทำงานแล้วเราก็รับเงินเดือนนะเงินเดือนที่เราได้รับมานี้เป็นเงินที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นเป็นการรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจะเป็นอาชีพที่เกิดจากการเกษตรกรรมอาชีพที่เกิดจากการกสิกรรมเลี้ยงโคราชบุรุษหมายถึงรับราชการนะเป็นอาชีพทหารเป็นอาชีพการใช้คอมพิวเตอร์ใช้สัญญาด้วยมือหรือทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เป็นอาชีพคุณเป็นอาชีพคุณได้โภคทรัพย์มาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะถ้าเราได้มาโดยธรรมนะหมายความว่าคุณไม่ได้ไปโกงเข้ามานะไม่ได้ไปทำไม่ถูกมาโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนั้นดีแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างการที่เราได้รับบำนาญบำนาญก็คือเป็นเหมือนเงินโบนัสที่เขาจ่ายให้คุณนะเป็นระเบียบของทางราชการอยู่แล้วนะหลายๆบริษัทที่ไม่ได้เป็นราชการด้วยซ้ำนะพอพนักงานทำงานไปจนเกษียณเขาก็มีบำเหน็จให้นะบางบริษัทที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเขาก็ให้พนักงานของเขาเนี่ยเลือกได้ว่าคุณจะรับเป็นเงินก้อนนะหรือว่าคุณจะรับค่อยๆทยอยรับอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยได้ฟังอยู่นะเพราะฉะนั้นการรับบำนาญ นั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยธรรมอยู่แล้วนะเราไม่ได้เป็นหนี้ใครเพราะเราได้ทำงานนะเราไม่ได้โกงใครแต่ว่าเราได้ทำงานมาก่อนนะถ้าคุณทำงานมาเกินหลายๆปี 20-30 ปีนะเขาก็จะมีสิทธิ์ให้คุณเลือกบำนาญได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นหนี้แน่นอนนะประการที่2ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของบุญคุณเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วนะว่าถ้าเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีผัสสะกันอยู่ตลอดเวลานะบุคคลที่มีอุปการะแก่เราก่อนนะบุคคลนั้นเป็นคนดีนะบุคคลนั้นเป็นคนที่หาได้ยากในโลกนะเราอาจจะบอกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขามันก็มีส่วนอยู่คือหมายความว่าเขาทำความดีกับเรานะอุปการะเราก่อนนะซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีมากนะอุปการะเราก่อนเราควรที่จะต้องเป็นผู้ที่ตอบแทนรู้คุณก่อนแล้วก็ตอบแทนคุณนั้นด้วยการมีความกตัญญูคือการรู้คุณการกตเวทิตาคือการตอบแทนเนี่ยเราทำแล้วเราก็เป็นผู้ที่หาได้ยากในโลกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้ทำก็ได้เราก็เห็นบางคนก็ไม่ได้ทำนะแต่ถ้าทำแล้วดีไหมดีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการตอบแทนมีการรู้คุณก่อนอย่างกรณีเรานี้เรารู้คุณแล้วแต่เราอาจจะยังไม่มีโอกาสตอบแทนนะถ้าเรามีโอกาสตอบแทนเราก็ตอบแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เราก็ตอบแทนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่ในสังสารวัฏเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีกันไปเรื่อยๆนะมันวนอยู่กันอยู่อย่างนี้นะเราทำไปเราตอบแทนเราก็อุปการะคนอื่นมันจึงหมุนไปได้นะธรรมจักรกงล้อกงจักรของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หมุนอยู่ได้ตอนนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นคนบึ้มหมุนไว้ครั้งแรกแต่ยังหมุนอยู่นะเราหมุนตามธรรมจักรอันนี้ก็หมุนไปได้นะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะกรรมมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องโทษคนนั้นโทษคนนี้หรือเป็นเรื่องของต้องมาชดใช้กรรมนะผัสสะมันมีแน่นอนคุณทำคุณต้องได้ผลมีผลแล้วถ้าจิตคุณยังมีกิเลสมันก็สร้างกรรมใหม่มันก็วนไปเวียนมาเวียนมาวนไปอยู่อย่างนี้นะเป็นคลายเป็นลักษณะของข่ายเป็นลักษณะของวงเขาเรียกจึงเรียกว่าวัฏฏะวนนะวนไปวนมาคือถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกนะเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกอย่างนี้นะเราถึงจะหลุดออกจากวัฏวนนี้ได้นะการชดใช้มันก็จะไม่หมดนะเพราะว่าชดใช้ถูกระบบหรือเปล่านะถ้าใช้ยังไม่ถูกระบบนะกิเลสยังมีอยู่มันก็จะต้องวนกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำถูกระบบ นะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสิ้นกรรมนั่นคือเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมอยู่แล้วการเกิดมานี้เป็นผลของกรรมเก่าอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยคุยกับคุณเตือนใจละถ้าใครพูดกับมาใช้กรรมนะจะต้องเรียกคนนั้นกลับมาแล้วมาอธิบายให้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมการเกิดมาของเราเป็นผลจากกรรมเก่ากรรมเก่าจากไหนจากการที่เราได้กายนี้ไงอะไรเป็นผลที่ทําให้เราได้กายนี้นั่นก็เพราะว่าจิตเรายังมีเหตุที่ทําให้เกิดอยู่แต่คุณจึงเกิดมาได้กายนี้เพราะฉะนั้นกายนี้เป็นผลของกรรมเก่าแน่นอนและเป็นผลของกรรมเก่าแน่นอนจึงทําให้บางคนเนี่ยใช้คําพูดที่ทําให้เข้าใจในลักษณะว่างั้นคือการใช้กรรมคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่ดีก็บอกคุณเกิดมาใช้กรรมรับไปคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดแล้วมีความสุขคุณบอกคุณไปเสวยสุขคุณดีคุณเสวยสุขไม่ว่าคุณจะเป็นสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเกิดมาเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าทั้งนั้นนะกรรมเก่ามันจึงทำให้เกิดมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจระบบกรรมให้ถูกต้องนะคือเราก็ทำกรรมใหม่ที่มันดีนะทำกรรมใหม่ที่ดีชีวิตเราก็ดีขึ้นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือใช้คำว่าสิ้นกรรมนะมีปฏิปทากระบวนการที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมได้อยู่นั่นคืออริยมรรคมีองค์8แต่เพราะว่าถ้าเราไปตามลบตามใช้ตามแก้นะมันตามลบตามใช้ตามแก้กันไม่หมดหรอกนะเพราะเราสร้างกรรมมาตลอดสังสารวัฏนี้อันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้เนี่ยมันยากมากในการที่เราจะไปตามรู้ว่าใครทำอะไรให้เราต้องไปตามชดใช้คือถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไม่จบแล้วก็ตามใช้ตามแก้กันไปเรื่อยแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ทำก็คือให้ทำตามอริยมรรคมีองค์8เพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นปฏิปทาให้ถึงการสิ้นกรรมการสิ้นกรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะนั่นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในใจของเราแต่ขณะที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ละบาปลอยบาปออกด้วยเรามีจิตที่ค่อยๆสูงขึ้นตามปฏิปทานี้เราจะมีอำนาจเหนือกรรมนี่คนที่สิ้นกรรมแล้วเนี่ยมีอำนาจเหนือกรรมนะกรรมนั้นก็จะให้ผลในลักษณะใดๆกับบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ในเช่นเราพระอรหันต์นะเราพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่พูดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่างั้นเราไม่ต้องรู้จักหนี้บุญคุณใครไม่ใช่อย่างนั้นนะการที่เรารู้บุญคุณแล้วตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่ดีควรทำแน่นอนถ้าเรารู้เราก็ทำนะเราก็ทำไปตามหน้าที่ก็คือว่าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แน่นอนอันนี้ดีแน่เพราะฉะนั้นให้เราแก้กรรมนะด้วยการทำกรรมให้สิ้นด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ต่อไปก็จะตอบคำถามที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตคำถามที่ส่งมานี้มาจากคุณสมจิตจองสุวรรณส่งมาทางอินเทอร์เน็ตคุณสมจิตถามว่าการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาขึ้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าให้เราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยจิตของเรามีการพัฒนาขึ้นปฏิบัติธรรมด้วยการทั้งปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลละวางบาปจะละจะวางได้นั้นปัญญาก็ต้องเกิดปฏิบัติธรรมด้วยการเอาสิ่งที่เป็นกุศลการเอาการได้นั้นก็ต้องละบาปไปด้วยสร้างกุศลก็ต้องละบาปจะทําบุญให้เกิดบุญได้ก็ต้องละบาปรูปแบบของการทําบุญนั้นก็มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันดีแล้วมันถูกแล้วการปฏิบัติดีหรือถูกนี้แต่มันก็มีเครื่องวัดอยู่เครื่องวัดที่เราดูได้ก็มีหลายอย่างนะคือวัดที่เจ้าราคะโทสะโมหะก็ได้แต่ว่ามันลดลงไปไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ราคะโทสะโมหะมันลดลงไปแต่มันไม่สามารถมีมิเตอร์นั้นเน็บเข้าไปที่จักรแร้แล้วก็บอกว่าตอนนี้คุณมีกิเลสเท่านี้แล้วนะเมื่อวานมีเท่านี้วันนี้มีเท่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะกิเลสนี้มันเป็นเกิดงอกใหม่ก็ได้ลดลงไปก็ได้นะบางคราวเราเข้าสมาธิมันไม่มีนะบางคราวเราเจอสิ่งผัสสะที่มากระทบที่ลักษณะที่ไม่น่าพอใจมันก็ผันตัวมาเป็นความโกรธนะเจอลักษณะสิ่งที่ทําให้ลุ่มหลงน่าเพลินใจน่าพอใจมันก็ผันตัวมาเป็นตัวราคะนะไม่มีผัสสะเป็นแดนเกิดเพราะนั้นเราจะรู้ได้นะว่าไอ้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะหรือแย่ลงนะดูตอนที่เรามีผัสสะ ันนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูแต่คือมีผัสสะว่างั้นเถอะกินข้าวนี่ก็ไม่เว้นนะลิ้มรสเนี่ยเราฉลาดในวาจิตของเราไหมดูไหมว่ารู้ไหมว่าจิตตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคือถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะนะเรารู้ไหมเรามีสติไหมถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณรู้ไหมคุณมีสติไหมแต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดอยู่อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ถือว่าการปฏิบัติของคุณใช้ได้ทีเดียวดีทีเดียวนะสติเป็นเรื่องวัดการพัฒนาอย่างหนึ่งทีนี้สติที่เรามีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาสติหรือว่ามิจฉาสตินะเพราะบางทีที่เราคิดว่าเรารู้เนี่ยมันเป็นแค่รับรู้เฉยๆนะไม่ใช่ระลึกรู้นะรับรู้คือวิญญาณระลึกรู้คือสตินะมันคือคนละเรื่องกันอีกวิธีหนึ่งเราดูได้ก็คือเวลาที่เรากระทบอารมณ์นั่นเองนะคือผัสสะนั่นแหละแล้วเราดูว่าเออเราสามารถปล่อยวางความลุ่มหลงความพอใจที่เกิดขึ้นได้เร็วหรือได้ช้าหรือเราปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจที่เกิดขึ้นได้เร็วหรือได้ช้าเวลามีคนด่าเราด่าว่าเสียให้หายเราจะโกรธในเวลาที่เราโกรธเนี่ยสมมติเราอาจจะโกรธอยู่ครึ่งวันแต่ถ้าเราพัฒนาจิตของเราดีขึ้นเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วเราพัฒนาขึ้นไอ้ระยะเวลาที่โกรธจากครึ่งวันนั้นมันก็จะลดลงอันนี้คือข้อที่1ได้แต่อีกข้อหนึ่งก็คือว่าแล้วเวลาที่โกรธปี๊ดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสูงนะไม่ค่อยโกรธมากสมัยก่อนอาจจะโกรธแล้วก็บึ้มขึ้นนะเคว้งของด่าด้วยคำหยาบคายถ้าจิตของเรามีการพัฒนาขึ้นไอ้เวลาโกรธนี้มันก็จะหึ่มขึ้นอาจจะหน้าตาบึ้งตึงแต่ไม่ถึงกับปล่อยคำพุทธวาทออกไปจากปากอาจจะไม่ถึงกับขนาดกระโดดโลดเต้นนะแค่หึ่มๆแล้วก็หน้าตาบึ้งตึงอันนี้คือระดับความโกรธนั้นก็ลดลงนะนี่คือข้อที่2 อีกข้อหนึ่งที่พอจะดูได้เหมือนกันนั่นคือเวลาที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่ได้มีผัสสะที่น่าพอใจนำมากระทบนั่นคือเวลาที่คือมีผัสสะเหมือนกันนั่นแหละแต่คือเวลาเราอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะมีผัสสะแต่ว่าผัสสะนั้นก็เป็นผัสสะธรรมดาใช่ไหมตอนที่เรามีผัสสะธรรมดาเนี่ยเราทรงจิตของเราให้อยู่ในสมาธิได้ไหมในมีจิตมีความเย็นมีจิตแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวแต่ถ้าคุณมีสมาธิในลักษณะนั้นเราก็ถือว่าดีด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการดูเพื่อให้รู้ถึงว่าเราพัฒนาขึ้นนะก็ดูที่สตินะว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาได้หรือไม่อันนี้ข้อที่1หรือข้อที่2ดูที่สมาธิแล้วว่าในช่วงที่เราอยู่ธรรมดาเรามีสมาธิได้อยู่เรื่อยได้หรือไม่ในสมาธินี่หมายถึงความที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวแต่ความที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนั้นก็ทําได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วสติก็ทําได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วในอะไรที่มันแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่นั่นคืออริยมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเป็น1ตรงนี้ก็สามารถวัดได้เป็นที่2อันที่3ก็วัดที่ความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์แต่เวลาที่เรามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจหรือผัสสะที่มันทำให้เราลุ่มหลงเราก็ปล่อยวางได้ข้อที่3แล้วข้อที่4นั้นก็ดูที่ความแรงที่มันปรี๊ดขึ้นไปแต่ถ้าอยากได้อะไรมากเขามาพูดใส่หูเรานิดนึงโอ้ยนี่อยากได้จริงๆเลยเราก็ปรี๊ดอยากได้เลยจิตใจมีความลุ่มหลงไปตามปรี๊ดขึ้นปรี๊ดลงทั้งในความอยากทั้งในความโกรธแสดงว่ายังไม่พัฒนาแต่ถ้าไอ้ความปรี๊ดขึ้นปรี๊ดลงนี้มันลดลงก็แสดงว่าดีขึ้นอยู่นะเราดูได้ที่ตรงนี้ถามว่าประมาณเครื่องวัดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตรงนี้คือแต่ละคนไม่เท่ากันคนหนึ่งอาจจะไปปฏิบัติธรรมมานะเขามาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยดีมากเลยเราชอบประมาณเครื่องวัดสอบตรงนั้นมาเป็นว่าไอ้ฉันน่าจะต้องทำได้บ้างนะมันไม่แน่แต่เพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นอย่างเขาเป็นหรือเราเป็นอย่างนี้เราจะให้ลูกของเราเป็นอย่างนี้มันไม่แน่แต่เราคนมีความสามารถไม่เท่ากันมีเหตุเครื่องที่ทำมามีกรรมไม่เหมือนกันเพราะนั้นประมาณเครื่องวัดสอบจะมาใช้ด้วยกันนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนจริงๆนะใจของเราเป็นใจที่รู้ได้เราต้องมาคอยส่องดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆการส่องดูจิตนั้นด้วยใช้กระจก ใช้กระจกเป็นเครื่องส่องดูหน้าของตัวเองใช้ภาชนะน้ำเป็นเครื่องส่องดูเงาหน้าของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเฮ้จิตของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้วาระจิตของตัวเราเองนะจะไปให้คนอื่นมาดูมารู้เนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณไปคิดว่าหมอดูเขาจะรู้จิตของคุณเขาก็ดูรู้เวลาที่เขาเก็บเงินคุณตอนนี้เวลาที่คุณจากเขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาตามรู้คุณละแต่คุณคิดว่าคุณจะมาจ้างคนมาให้รู้ว่ามาคอยเตือนคุณว่าอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงพ่อคุณแม่คุณที่เตือนคุณหรือลูกคุณผัวคุณเมียคุณที่เตือนคุณแล้วเขาก็เตือนได้เฉพาะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปห้องน้ำหรือว่าเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในฝันแต่เราต้องดูแลจิตของตัวเราเองถ้าเราไม่รับผิดชอบดูแลจิตของตัวเราเองอันนี้ไม่ได้เรื่องแสดงว่าคุณตกอยู่ในอำนาจของจิตเราต้องรับผิดชอบดูแลจิตอย่าให้ไปตกอยู่ในอำนาจของมันแต่ต้องดูแลจิตเพราะในลักษณะคำถามของคุณสมจิตจองสุวรรณนั่นนี่ก็เป็นเครื่องบอกได้อย่างหนึ่งว่าพยายามที่จะดูแลจิตของตัวเองแล้วดูว่าฉันมีการพัฒนาหรือไม่อย่างไรท่านผู้ฟังท่านอื่นก็ควรจะต้องทําด้วยนะในการที่จะฝึกมาดูแลจิตของตัวเราเองว่าจิตของเราดีขึ้นไหมเราส่งใจไปทางไหนนะมีความดีไม่ดีอย่างไรเราพิจารณาตัวเองเหมือนวัยรุ่นที่เขาคอยส่องดูเงาหน้าของตัวเองแล้วก็ถ้ามันมีสิวนี่เขาก็จะรีบบีบออกถ้ามันไม่มีสิวก็ค่อยจะสบายใจเหมือนกันเราต้องส่องดูจิตของตัวเราเองแต่ถ้ามีเรื่องที่เป็นอกุศลรีบบีบออกล้างออกลอกออกถูออกเช็ดออกเคาะออกแต่ถ้ามันดีแล้วคุณก็มีสติมีปราโมทย์ตามศึกษาในการที่จะละอกุศลเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งดี อีกคำถามหนึ่งที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งมาจากคุณบุพเวศจากจังหวัดเชียงใหม่ถามมาถึงเรื่องของคำว่าเมตตาวิมุตต์หรือว่าเมตตาเจโตวิมุตต์ช่วยอธิบายขยายความคำเหล่านี้แล้วเราจะนำคำนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจริงๆคุณบุพเวศได้ถามถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องนั้นจะไปคุยกับคุณเตือนใจในโอกาสต่อไปแต่ที่นี้จะอธิบายถึงเรื่องของคำว่าเมตตาเมตตาวิมุตต์หรือเมตตาเจโตวิมุตต์ในที่นี้ก็มีคำว่าเมตตาเหมือนกันเราอธิบายคำว่าเมตตาซะก่อนเมตตาถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาก็จะแปลกันว่าความรักนะความปรารถนาดีแล้วก็แปลว่าอย่างนี้แล้วก็มีหลายๆคนโยมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันในที่บอกว่าให้เราเจริญเมตตาให้กับบุคคลอย่างไม่มีประมาณแต่บางคนก็จะมีคิดว่าโอ้ยฉันจะไปเจริญความรักความเมตตาให้คนที่ฉันเกลียดมันไม่ได้หรอกมันแย่นะฉันไม่ชอบนะฉันแผ่เมตตาให้คนนั้นคนนี้ได้อยู่แต่ขอยกเว้นมันไว้สักคนหนึ่งนะก็เว้นไอ้หมอนี่ไว้สักคนหนึ่งมันไม่ได้เลยนะก็คือไม่เมตตาจริงนะคือยังเว้นไว้สักคนหนึ่งอยู่นะแสดงว่ายังเมตตาไม่เต็มที่นะการไม่เต็มก็คือยังไม่เจโตยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราเจริญเมตตาได้อย่างเต็มที่ให้กับสรรพสัตว์ยังไม่มีประมาณแม้แต่ศัตรูของเราเราก็ยังมีความรักความเมตตาในบุคคลนั้นได้เราจึงต้องทำความเข้าใจกับศัพท์ให้ถูกต้องซะก่อนนะคำว่าความเมตตาเนี่ยคือความปรารถนาให้เขาดีขึ้นนะปรารถนาให้เขาเป็นสุขนะคือถ้าเราจะแปลว่าความรักในลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความหมายแฝงหลายอย่างในที่นี้เรากำลังพูดถึงว่าเอาแค่ปรารถนาให้เขาเป็นคนดีในศัตรูของเราคนที่เราไม่ชอบเกลียดมันมากๆนะได้ยินชื่อนี่ขนลุกทันทีแล้วก็ตึงขึ้นมาทันทีไม่ได้ไม่ยอมนะต่อให้คนเขาที่เป็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าเมตตาให้ถูกนะคือเราปรารถนาให้เขาเป็นคนดีนะถ้าเมื่อไหร่ที่คนแบบนั้นเนี่ยนะที่เราเกลียดมากๆเลยเนี่ยเขาเป็นคนดีขึ้นมาได้อันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเราจะเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรเราจะลดคนที่ไม่ดีลงคนหนึ่งเพิ่มคนที่ดีขึ้นคนหนึ่งนะการปรารถนาที่ให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้การปรารถนาที่เขาได้เจอความสุขตรงนี้นี่นะคือความเมตตาอีกกรณีหนึ่งเราจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนกับแม่นะคลอดบุตรออกมาคนแรกนะอุ้มบุตรเอาไว้ในอ้อมอกแล้วก็มีจิตที่ปรารถนาดีกับบุตรคนนี้ต่อให้บุตรคนนี้จะขี้เหร่หน้าตาดูไม่ได้แขนมีครึ่งหนึ่งขางอกออกมาเป็น3ขาอย่างนี้นะเขาก็ยังมีความปรารถนาดีให้บุตรนะว่าบุตรผู้นี้ขอให้ได้รับความสุข มีข้าวกินมีความเป็นอยู่ดีให้เป็นคนดีของสังคมและความปรารถนาดีตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นคือความเมตตาเพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยท่านผู้ฟังมันให้ได้อย่างไม่มีประมาณทีเดียวให้ได้อย่างไม่มีประมาณไม่ว่าจะกับคนที่เราเกลียดกับคนที่เรารักกับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักกับสัตว์ที่เดินต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกไปกับแมงมุมที่อยู่ในห้องนะกับมดกับปลวกเรามีเมตตาขอให้ปรารถนาให้เขาไปดีปรารถนาให้เขาอยู่ดีปรารถนาให้เขาเป็นคนดีปรารถนาดีกับเขาอ่ะนะดีในทุกๆอย่างนั่นแหละนะดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรารถนาให้เขาไปที่ที่ดีๆอย่างสมมติปลวกนี้เป็นต้นนะเราจะแผ่เมตตาให้มันแล้วก็คือให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่แล้วจะสบายอย่ามาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มันจะไม่สบายมันจะถูกเบียดเบียนเป็นต้นแล้วเราปรารถนาอย่างนี้มีจิตใจแบบนี้นั่นคือจิตใจที่มีเมตตาในเบื้องต้นคำถามของคุณบุพเพก็จะตอบเท่านี้ก่อนในเรื่องของการศึกษาธรรมะนี้นะท่านผู้ฟังเราควรที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อว่าในกระบวนการที่เราศึกษาทำความเข้าใจนี้มีคำถามก็สามารถส่งมาได้โดยส่งคำถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆเป็นไปรษณียบัตรบ้างเป็นจดหมายบ้างนำมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครต้องการขอซีดีรายการธรรมะลับปรุณเราจะแจกให้ตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังส่งซองมาโดยส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการรับซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งอะไรไปนะให้ส่งซองกันกระแทกไปในซองกันกระแทกนี้ให้จ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วยติดสแตมป์9 บาทแล้วคุณพับซองกันกระแทกนี้ใส่ไว้ในอีกซองหนึ่งเอาซองที่เป็นซองธรรมดานี่แหละใส่เสร็จแล้วแล้วก็ส่งซองนั้นติดสแตมป์3 บาทพอนำมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีคุณทรงพลและทีมงานคุณปัญญาชมจำปีด้วยนะที่จะคอยจัดแจงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่งซีดีกลับไปให้ท่านผู้ฟังนะภายในปีนี้เราคิดว่าเราจะทำได้ทำเสร็จเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยมันต้องสู้นะให้เราสู้ด้วยเมตตาสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูนะความเมตตาความรักใคร่เอ็นดูคือความปรารถนาดีให้เขาเป็นคนดีปรารถนาดีให้เขามีจิตใจที่ดีขึ้นสูงขึ้นได้นั่นเองขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีความโชคดีความโชคดีคือการไปดีไปดีคือการคิดดีทำดีพูดดีคนที่คิดดีทำดีพูดดีชื่อว่าไปดีแล้วคนไปไหนดีนั่นชื่อว่าโชคดีวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนเจริญพร